wkładali pieniądze i znowu żeśmy te szyby wstawiali. A kapliczka była malutka bardzo i groby były tylko, a później te krzyże i tak dalej, ludzie zbierały, wie pani, pieniądze. I żeśmy to pielęgnowali, także do dziś to już jesteśmy nawet dumni z tego. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 11 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Starych Powązkach w Warszawie spocznie dziś Wanda Warska, ceniona wokalistka jazzowa, wykonawczyni poezji śpiewanej i kompozytorka. MSWiA uspokaja: nowe dowody osobiste, które powstały z błędem, są ważne. Wykorzystaj czas na życie, apelują pomysłodawcy kampanii wspierającej kobiety chore na rak. W Laskach pod Warszawą i na Starych Powązkach odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Wandy Warskiej. Ceniona artystka zmarła 6 lipca. Wanda Warska była główną interpretatorką utworów Andrzeja Kurylewicza, który był jej mężem. Wykonywała także m.in. utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. Przez długie lata piwnica artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza na warszawskim Starym Mieście była jednym z najważniejszych adresów polskiego środowiska jazzowego. Za swoją twórczość otrzymała m.in. Złotego Fryderyka, została też odznaczona złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Wanda Warska miała 87 lat. MSWiA zapewnia, że nowe e-dowody są ważne, choć zawierają błąd w warstwie elektronicznej. Chodzi o dane zapisane w mikroprocesorze. Ustawa przewiduje, że po włożeniu e-dowodu do czytnika z chipa powinny wyświetlić się m.in. imiona rodziców i nazwisko rodowe. Nie dzieje się tak jednak, przez błąd w oprogramowaniu, przyznaje resort, a szefowa ministerstwa uspokaja jednak, że problemy z warstwą elektroniczną dowodu osobistego nie wpływają na jego ważność. Chcę tutaj uspokoić naprawdę, żeby nie wprowadzać takiego zamętu wśród obywateli, że mają dowód, który jest wadliwy. On nie jest wadliwy, on zawiera nieścisłość w stosunku do tego, co mówiła ustawa, i my tę nieścisłość naprawiamy. Minister Elżbieta Witek dodała, że trwają prace nad wyeliminowaniem błędów w oprogramowaniu. Jeśli ci, którzy mają nowe dowody z błędem, będą chcieli je wymienić, to będzie to można zrobić za darmo. Wykorzystaj czas na życie. Pod tym hasłem ruszyła kampania wspierająca i motywująca kobiety chore na raka, ale też uświadamiająca innym, że takie osoby są wśród nas. W ramach ogólnopolskiej akcji odbywają się m.in. spotkania ze specjalistami, warsztaty dla chorych oraz ich rodzin. Jedno z takich spotkań odbyło się wczoraj w Białymstoku, a wzięła w nim udział patronująca przedsięwzięciu małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Kampania pokazuje, że ciężka choroba nie powinna i nie musi wykluczać z funkcjonowania w codziennym życiu, czy to społecznym, zawodowym, czy rodzinnym. 2002 rok. Z tym, że no niestety 2015 rok to jest znowu. Najpierw to się myśli, nie, te przyrządy jakieś są wadliwe, coś tu wymyślają. I walka przychodzi też nie od razu. Projekt Wykorzystaj czas na życie skierowaliśmy do takiej grupy pacjentek, u których pojawiła się ta choroba po raz kolejny, u które mają rozsianą postać choroba, więc zaawansowanego raka piersi. Prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo, Iwona Szymala. Dlatego, że to jest taka grupa kobiet, które bardzo często zamykają się w domu, często też nie mają wsparcia ze strony pracodawcy, a przy dobrej opiece, przy właściwym leczeniu one są aktywne, mogą pełnić wszystkie role, do tej pory pełnił. Na raka piersi choruje w Polsce rocznie 17 tysięcy kobiet. I na koniec jeszcze w tym serwisie zagranica. Na greckich ulicach będzie więcej patroli policji, zapowiedział to nowy grecki premier, który rozmawiał już na ten temat z ministrem obrony cywilnej. Nowy grecki rząd został zaprzysiężony w tym tygodniu. Walka z przestępczością i gangami ma być jednym z jego priorytetów. Nowy rząd zapowiada, że policjanci zostaną w pełni wyposażeni i wyjdą na ulice we wszystkich dzielnicach, aby przywrócić obywatelom poczucie bezpieczeństwa. W najbliższych dniach ma też zostać zmienione prawo, które do tej pory nie pozwalało służbom mundurowym wejść na teren uniwersytetów. W ostatnich latach niektóre wyższe uczelnie, zwłaszcza w Atenach i Salonikach, stały się miejscem schronienia anarchistów, imigrantów zajmujących się nielegalnym handlem, a na ich terenie często rozprowadzane były narkotyki. Uczestnicy spotkania, w którym brał też udział nowy minister odpowiedzialny za politykę migracyjną, stwierdzili, że w tym sektorze panuje chaos. Podkreślili, że w pierwszej kolejności nastąpi rejestracja wszystkich danych. Zmiany obejmą też centra rejestracji i ośrodki dla migrantów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Parasole przydadzą się w ciągu dnia, szczególnie na wschodzie i krańcach południowych, bo tam możliwe burze. Przelotnie popada też w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Lublinie i Suwałkach. W całym kraju przeważnie około 20 stopni, najwięcej będzie na Dolnym Śląsku, 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Przymuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek. Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. No może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Troszkę spóźnieni jesteśmy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 605. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. Ela Różycka za konsoletą rozpoczęła dyżur o północy do 6 rano. Ja tu tylko do 2 i powiem w skrócie. Nowy Biosphere z pięknym, przepięknym albumem Felicia Atkinson, Jessica Hoop i powraca koreański Jambinai, ale to dopiero około godziny 1. Zaczniemy od... You stand between me and all my enemies. You stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me. Szósty przepiękny album nowojorskiego Sun Luxa ciągle za mną chodzi, ciągle nastawiony i w samochodzie, i w domu, i na słuchawkach, jak idę na spacer. Sun Lux, kto jeszcze nie słyszał ostatniego albumu, on bardzo ładnie się tłumaczy na język polski. Resztki albo pozostałości. to cztery utwory na przywitanie. I come from the mountains, Kentucky's my home, where the wild deer and the black bear so lately did roam. By the cool rushing waterfalls, the wildflowers dream. And through every green valley there runs a clear stream. Now the scenes of destruction on every hand, and there's only black waters run down through my land. Sad scenes of destruction on every hand. Black waters run down through the land. Well, the quail, she's a pretty bird, she sings a sweet tongue. In the roots of the tall timber, she nests with her young. But the hillside explodes with the dynamite's roar, and voices of small birds will sound there no more. And the hillside's coming sliding so awful and grand, and the flooding black waters rise over my land. Sad scenes of destruction on every hand. Black waters run down through the land. In the rising of the springtime we planted our corn. In the ending of the springtime we buried a son. Summer come a nice man says everything's fine. My employer just requires a way to his mine. Then they tore down my mountain and covered my corn, and the grave on the hillside's a mile deeper down. And the man stands and talks with his hat in his hand, as the poisonous waters rise over my land. Sad scenes of destruction on every hand. Black waters run down through the land. Well, I ain't got no money, not much of a, I own my own land, but my land's not mine. But if I had 10 million somewhere thereabouts, I would buy Perry County and I'd throw them all out. And down on the banks with my bait and my can, and just watch the clear waters run down through my land. Well, wouldn't that be like the old promised land? Black waters, no more in my land. Black waters, no more in my land. Thank you. Wait, don't love you, but I want to. Oj, w Sun Luxie zanurzać się można naprawdę aż po same uszy, albo aż po sam czubek głowy. A teraz nowy, przepiękny album mistrza ambientu Biosphere i nagrania z norweskiej wyspy Senja. À l'intérieur et à l'extérieur. Être une paroi extérieure, mais aussi une surface. Dedans et dehors. The Flower and the Vessel. Nowy album, przepiękny album, wyczekiwany album Felicie Atkinson, urodzonej w Paryżu. Zazdroszczę tym, którzy 22 września będą w Nowym Jorku, bo Le Poisson Rouge tam będzie grała swój koncert. Felicie Atkinson. No, do godziny pierwszej będziemy się zajmować jej płytą. Thank you. creation of vessels. Creation, the creativeness creation. Of vessels. Curved and angled walls and walkways. Ornamented structures. Homemade marble. Intrepid enthusiasts. Idiosyncratic. Expansion. Have eyes in the back.